skłania ją do przemyśleń. Zapraszam, Mateusz Tomaszuk. A wieczór zakończymy czasem żałoby, czyli rozmową o tym, jak przygotować się, o ile to w ogóle możliwe, na odejście najbliższych. Od 22 do północy, ale polecam cały nasz wielkopiątkowy program. Michał Nogaś. Autopromocja. 17 w piątek, czas na najważniejsze informacje w serwisie. Anna Kowalik-Brancati. Na 3 miesiące trafi do aresztu matka, która po porodzie porzuciła noworodka w pustostanie w Łodzi. Gwałtowne burze, a nawet trąby powietrzne są ostrzeżenia dla 10 województw. Spotkanie wielkanocne w Sejmie, bierze w nim udział ponad 200 osób. 3 miesiące aresztu dla matki, która po porodzie porzuciła noworodka w pustostanie w Łodzi. Zdaniem prokuratora istnieje obawa matactwa. Kobieta przyznała się do winy, usłyszała zarzut usiłowania zabójstwa dziecka. Wczoraj przesłuchano ojca dziewczynki, zeznał, że nie wiedział o ciąży swojej partnerki. Po ponownym przesłuchaniu go w dniu dzisiejszym w charakterze świadka został zwolniony. Zebrany materiał dowodowy nie dał podstaw, aby przedstawić mu zarzuty. Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak. Noworodek jest w szpitalu w stabilnym stanie. Po szczegółowych badaniach we krwi dziewczynki wykryto amfetaminę. Burze, silny wiatr, nawet trąby powietrzne. Tak będzie w Polsce aż do jutrzejszego poranka. Wszystko za sprawą frontu burzowego, który już dotarł do naszego kraju, mówił w Trójce rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski. W tym momencie bardzo niebezpieczne opady i burze występują na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Pierwsze takie dosyć niebezpieczne burze tworzą się w województwie świętokrzyskim. Ten front przemieszcza się tak naprawdę z zachodu na wschód, ale z taką składową delikatnie północną. I uwaga, silny wiatr do 100 km na godzinę. Spokojnie, będzie tylko na zachodzie. Województwo zachodniopomorskie, ale zachodnia część lubuskie i częściowo dolnośląskie. Tutaj będzie bez tych niebezpiecznych zjawisk. Miejscami może spaść nawet 40 litrów wody na metr kwadratowy. Są 3 ofiary śmiertelne ulew w północnych Włoszech. Z kolei na południu pod Neapolem w wypadku kolejki linowej, która kursowała pomimo silnego wiatru, zginęły 4 osoby. Z Rzymu Urszula Rzepczak. Ofiarami ulew w okolicach Wiczęcy jest 65-letni ojciec z 34-letnim synem, których samochód zapadł się w wyrwę przy przejeździe przez rzekę Anio. Dzień wcześniej w Piemoncie utonął starszy mężczyzna, próbując wydostać się z zalanego domu. W Piemoncie w ciągu kilku godzin spadło 500 mm deszczu, doszło do ponad 500 osuwisk. Luca Zaja, prezydent Wenecji Euganejskiej, ogłosił stan wyjątkowy w prowincjach Wiczęce i Werona. W wyniku ulew, opadów deszczu i śniegu oraz silnego wiatru ucierpiały całe północne i środkowe Włochy. W okolicach Neapolu runął wagonik kolejki linowej Faito, która kursowała mimo silnych porywów wiatru. Zginęły 4 osoby. Z Rzymu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak. Ponad 200 osób bierze udział w spotkaniu wielkanocnym w Sejmie. Marszałek Szymon Hołownia zaprosił osoby samotne i potrzebujące. Życzę wam z całego serca, żebyście wierzyli, że po każdej burzy i po każdej nocy przyjdzie dzień. On przyjdzie na pewno. Wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat mówiła, że dla polityków najważniejsze powinno być wspieranie najbardziej potrzebujących, a nie partyjne spory. A te sprawy najważniejsze to są wasze sprawy. Sprawy codzienne, sprawy codziennego życia, codziennych zmagań i codziennych trudów i codziennych radości. I mam nadzieję, że na tym spotkaniu dzisiaj trochę do tych radości uda się dołożyć. W organizację spotkania zaangażowała się Fundacja Wolne Miejsce, mówi jej prezes Mikołaj Rykowski. Państwo widzieliście, wiele osób na wózkach ucieszyły się, że ktoś, marszałek Sejmu, my jako fundacja zapraszamy, że są dla nas te osoby ważne, że ktoś przygotował tak piękne stoły, dobre jedzenie, ale najważniejsze, właśnie rozmowy z drugim człowiekiem, bo dzisiaj w tych czasach, w których tak bardzo jesteśmy rozłączeni, obecność drugiego człowieka jest naprawdę lekarstwem. Fundacja organizuje w niedzielę wielkanocną śniadania dla osób potrzebujących. Odbędą się w ponad 40 miastach w Polsce. Prokuratura ustala tożsamość i przyczynę śmierci 2 mężczyzn wyłowionych z Bugu. Prawdopodobnie są to zwłoki imigrantów, którzy nielegalnie próbowali przedostać się z Białorusi do Polski. Dziś została przeprowadzona sekcja zwłok, mówi Michał Roman, prokurator rejonowy z Białej Podlaski. Lekarze stwierdzili, że nie są w stanie na ten moment określić w sposób kategoryczny przyczyny zgonu tych osób. Zlecono dodatkowe badania toksykologiczne, histopatologiczne. Oczekujemy na pisemną opinię biegłych. Prowadzimy także czynności zmierzające do konkretnej weryfikacji i ustalenia tożsamości tych osób. Ciała mężczyzn zostały odnalezione w rzece we wtorek w okolicach Janowa Podlaskiego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 22:07 Trójek w każdej sprawie jeszcze przez godzinę. Teraz sport. Norbert Michalak. Siatkarki Łódzkiego Klubu Sportowego będą miały szansę na wyrównanie w walce o Mistrzostwo Polski. Dziś Łodzianki podejmą Developers Rzeszów w drugim finałowym meczu Ekstraklasy. Pierwsze spotkanie na Podkarpaciu zakończyło się zwycięstwem Rzeszowianek 3-0. Środkowa Developersu Magdalena Jurczyk. To, że zrobiliśmy pierwszy krok, to tak naprawdę nic nie znaczy. Jest to taki malutki krok. Potrzebujemy jeszcze dwóch kolejnych, a to naprawdę będzie jeszcze bardzo ciężkie zadanie. I na pewno ten kolejny mecz wcale nie będzie łatwiejszy, tylko myślę, że dziewczyny będą jeszcze bardziej walczyć. Początek za niespełna 30 minut. Z tytułu Mistrzyń Polski będzie cieszyć się ta drużyna, która wygra 3 mecze. Pewne zwycięstwo Elizy Longo-Borghini, Włoszka linię mety kolarskiego wyścigu. Brabancka strzała minęła samodzielnie z 6 sekundami przewagi nad najlepszymi rywalkami. Agnieszka Skalniak-Sójka całkiem nieźle na 10 miejscu. Wyścig odbywa się od 2016 roku, a dwukrotna brązowa medalistka olimpijska Borghini została pierwszą kolarką, która triumfowała w nim więcej niż raz. Sensacja na torze Formuły 1 przed Grand Prix Arabii Saudyjskiej. Pierwszy trening przyniósł zaskakujące rezultaty. Na czele stawki znalazł się Pierre Gasly, który zamyka stawkę Formuły 1. Tuż za Francuzem znalazł się Lando Norris, a trzeci był Charles Leclerc. Jeszcze dziś kierowcy wrócą na tor. O godzinie 19 rozpocznie się drugi trening. W Podkarpacie uderzyła bardzo trudna pogoda, mnóstwo deszczu, bardzo silny wiatr. Jeden z naszych słuchaczy akurat w Jarosławiu trafił na to, czym ta pogoda dzisiaj będzie. Uderzenie na Podkarpacie, później przesunie się ta zła pogoda także na Śląsk, górny, dolny. Później pójdzie w stronę centrum Polski. Północ i wschód powinny być raczej od tej dzisiejszej, takiej burzowej, bardzo złej pogody wolne. Ta zła pogoda to także, poza silnym wiatrem, do 100 km na godzinę dużo deszczu może spaść w jednej chwili na metr kwadratowy. Co do soboty, niedzieli i poniedziałku świątecznych już zdecydowanie spokojniej, ale jak patrzymy sobie na sobotnią prognozę pogody i przekręcamy ją na wskroś, na różne sposoby, żeby jednak była inna ta prognoza, to nie chce być. Szczecin tylko 13 stopni, Zielona Góra tylko 14, Wrocław tylko 18, w tym samym czasie na Podkarpaciu będzie około 21-22 stopni, w niedzielę się wyrówna, w poniedziałek też już nie powinno wiać mocno, nie powinno mocno padać, a temperatury, patrzę, najbardziej wysokie temperatury zdarzą się w poniedziałek w Lublinie, 25 stopni i jeszcze w niedzielę, nie, niedziela będzie chłodniejsza, ale poniedziałek już, chciałem powiedzieć, gorętszy, ale trzymajmy się 25. Program Trzeci Polskiego Radia. W rozmowie z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej usłyszeliśmy, że ta noc już prawie była tropikalna. Dopiero nad ranem udało się temperaturze spaść poniżej 20 stopni i przez to mogliśmy ten tropik odwołać. Nasi słuchacze dzisiaj w ogóle o pogodzie nie wspominają, w ogóle o polityce nie wspominają, ale króla chcą mieć. Uważam, że powinniśmy przywrócić monarchię, dlatego że jak uczy nas historia, w naszej ukochanej ojczyźnie porządek panował tylko wtedy, kiedy król obcinał głowy nieposłusznym. Jest to jakieś oczywiście rozwiązanie, a jeszcze jeden słuchacz może ma lepsze? Tu się pani przed chwilą mówiła, że chciałaby być królową, a ja chciałbym być błaznem. Zgłaszam się na stanowisko Stańczyka. No, Stańczyk to akurat ten fajniejszy błazen, ale myślę, że tych niefajnych błaznów jest dość, więc ich zostawmy sobie w spokoju, niech robią swoje. And those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals a card to find the answer, the sacred geometry of chance, law of a probable outcome, the numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds, he may lay the queen of spades, he may conceal a king in his hand while a memory of it fades. But know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape. If I told her that I loved you, you made me think there's something wrong. I'm not a man with too many faces, the mask I wear is one. For those who speak know nothing, swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart. That's not the shape. Sting w piątkowym wydaniu na audycji Zapraszamy do Trójki. Bardzo dziękujemy za wszystkie telefony. Wychodzi nam na to, że temat, o którym powiemy więcej zdecydowanie za chwilę, stał się głównym tematem naszego wielkopiątkowego spotkania. I bardzo dobrze, dziękujemy za to. Temat jest prosty, wydawać by się mogło. Historycy mówią, no jesteśmy przekonani, że to właśnie 18 kwietnia, 1000 lat wstecz, w Gnieźnie Bolesław Chrobry został pierwszym polskim królem. A może w takim razie, zapytaliśmy w redakcji, wrócilibyśmy do monarchii? Centralne obchody tysiąclecia koronacji Chrobrego w Gnieźnie oczywiście odbędą się 26 kwietnia. Będzie uroczyste posiedzenie Sejmu, Senatu, bez króla za to, z prezydentem i z premierem. No chyba, że zdążymy do tego czasu coś zmienić. Jak najbardziej, król by był lepszy niż prezydent. W tysiąclecie koronacji pierwszego polskiego króla Bolesława Chrobrego w Gnieźnie słychać pewną tęsknotę za monarchą i monarchią. Byłby król, nie byłoby wyborów prezydenckich, nie byłoby dwowładzy, tego całego zamieszania. To państwo by się jakoś może bardziej liczyło, gdyby był tu król. Jak Bolesław Chrobry, taki by się przydał. Dzisiaj wszyscy sobie robią co chcą. Kłótnie by były partyjne, ale one były jakby pod spodem, na tym drugim poziomie. A nad wszystkim by czuwał król czy królowa i byłoby wszystko, myślę, że lepiej. Polacy by chcieli? Raczej wątpliwe jest. Szkoda, bo najpiękniejsze czasy w Polsce to były wtedy, kiedy byliśmy królestwem. A ci, którzy króla w Gnieźnie chcieli, doczekali się go wcześniej rano. Jedzie na tor pierwszy przy peronie drugim. Wjechał z impetem, niespóźniony, choć jedynie jako grafika na lokomotywie ogólnopolskiego przewoźnika, mówił minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Jest to symbol, ale także gest pokazania i uhonorowania pasażerów, którzy są patriotami. Kolej przeżywa renesans. I co ważne, naszego króla Bolesława Chrobrego umieszczono na produkowanej w Polsce najnowszej lokomotywie Gryfin 200, której osiągi są królewskie, mówił mi maszynista Krzysztof Malepszy. Polski tabor, polska myśl techniczna, ta lokomotywa jest przystosowana do szybkości 200 na godzinę. Chrobry na pociągu cieszy. Jednak dziwi niektórych, że kolej zapomniała dopisać, że ta koronacja odbyła się przecież w Gnieźnie, mówi prezydent Gniezna Michał Powałowski. Uchwała, która była przyjmowana w Sejmie, właśnie zawierała to słowo o koronacji gnieźnieńskich. Tutaj na Ministerstwo Infrastruktury nie mamy wpływu, więc szkoda, że tego Gniezna tam nie dopisano. Ten brak zaskoczył też wicemarszałka województwa wielkopolskiego Wojciecha Jankowiaka. Faktycznie no, mogłoby to być, ale najważniejszy jest sam aspekt. No, wiadomo, że koronacja następowała w Gnieźnie, stolicą było i Gniezno, i Poznań. A czy na wielkopolskim pociągu, wielkopolskich kolei będzie gnieźnieński akcent? I tu mnie pan redaktor zaskoczył. Ja tego projektu bezpośrednio jeszcze póki co nie oglądałem. Na szczęście ci, którzy dzisiaj w Gnieźnie są, gdzie odbyła się koronacja, na pewno będą pamiętać, mówi Wiktor Koliński z Urzędu Miejskiego w Gnieźnie. Właśnie mniej więcej w tym momencie do 10 tysięcy mieszkańców Wielkopolski wysyłany jest SMS z informacją i przypomnieniem, że to jest dzisiaj i że warto zajrzeć na fanpage gniezno2025.pl i złożyć życzenia Chrobremu na Facebooku. Z życzenia Chrobremu na Facebooku temu sprzed 1000 lat. Ma sens dla mnie, ale skoro będziemy robili za chwilę króla, to kto wie, czy ten profil się nie przyda na zaś. Swoją drogą dziękuję za dotychczasowe telefony. Jeżeli wciąż, to słuchacze kręci, jesteśmy. Do 18 wyjątkowo dziś. 22 i 7 trójek. Adele przed nami teraz. Water Under the Bridge. Ale że ona ma głos. Odpoczywa teraz od koncertowania. Swoją drogą to jest ta osoba, która opowiada, że niezależnie od tego, jak długo na tej scenie jest, jak doskonale sobie radzi, a daje dowód nieraz, boi się tak bardzo, stresuje ją to niesamowicie. Dużo, dużo zdrowia. Szanowni słuchacze, 20 minut po godzinie 5 chciałbym się rozgościć przy jednym temacie. Z tematów, które dzisiaj pewnie zobaczycie wieczorem także na jedynkach wszystkich możliwych serwisów informacyjnych, a może dwójce. Prezydent Duda zdecydował, że nie podpisuje, ale wysyła do Trybunału tzw. Konstytucyjnego nowelizację ustawy o mowie nienawiści. Chodziło o to, żeby tak ją zmienić, żeby publiczne nawoływanie do nienawiści, znieważanie albo propagowanie treści nienawistnych było karane także, jeżeli słychać to z uwagi na płeć, na wiek albo na orientację seksualną. W tej sprawie mamy telefon. Moim zdaniem kwestia nieważenia, obrażania i tak dalej, to są wszystko mega subiektywne kwestie, by się w żaden sposób nie da zobiektywizować. Mam taką uwagę i taką obserwację, jeżeli chodzi o nasze życie, że coraz bardziej boimy się słów. Jeżeli będziemy w ogóle eliminować z życia publicznego pewne treści, to nie będziemy potrafili się przed nimi bronić. Długa dyskusja. Pamiętam kilka takich spotkań z prokuratorem swoich, kiedy pracowałem w telewizji jeszcze, bo czytałem o sobie ze strony widzów rzeczy takie, że szanowny słuchaczu, nie chciałby słuchacz tego słyszeć. To były groźby karalne także i myślę sobie, że nie chodzi o to, czego my nie możemy powiedzieć. Chodzi o to, żebyśmy, kiedy przegniemy w mówieniu, spotykała nas na to, za to kara. To tylko tyle. Natomiast ta dyskusja na razie odłożona na półkę, ląduje w Trybunale Konstytucyjnym. No i wracamy sobie dzisiaj do tego. Gdzie jest granica mówienia o ludziach rzeczy brzydkich, o różnych, także o tych, którzy inaczej wierzą? Trochę o tym opowiemy teraz, choć kontekst będzie zupełnie inny. W liczącej ponad 10 tysięcy mieszkańców leżącej ledwie 20 kilometrów od granicy białoruskiej Hajnówce, obok siebie żyją katolicy, baptyści i prawosławni. Paweł Turski. Stacja ósma. Pan Jezus pociesza płaczące niewiasty. Wielki Piątek, nabożeństwo rozpoczyna się liturgią. Ksiądz Zbigniew Niemejski, proboszcz kościoła rzymskokatolickiego pod wezwaniem Krzyża Świętego w Hajnówce. Nie sprawuje się mszy świętej, jest to jedyny dzień w roku, kiedy nie ma. Natomiast liturgię wielkopiątkową rozpoczyna się uroczystą procesją, gdzie kapłan wchodzi i przed ołtarzem pada na twarz. Jest liturgia słowa, męka pańska jest czytana według świętego Jana apostoła, a potem odbywa się też adoracja Krzyża Świętego. To taki okres świąteczny, to człowiek bardziej potrzebuje Boga. Ja to bardzo uczuciowa jestem, ja to zaraz płaczę, bo dla mnie to jest bardzo ważne. Ten czas Wielkiego Tygodnia jest taką wielką przemianą. Słowa, a nie rytuały, za to przede wszystkim w tej przemianie pomagają baptystom. Nie mamy czegoś takiego jak Droga Krzyżowa. Jerzy Szachewicz, pastor Kościoła Chrześcijan Baptystów w Hajnówce. Czytamy już o ukrzyżowaniu Jezusa, o tych wszystkich wydarzeniach i w piątek jest też okazja, żeby uczestniczyć w pamiątce Wieczerzy Pańskiej. To też jest ważne, ponieważ sam Jezus, zanim poszedł na krzyż, to w Ewangeliach czytamy, że ustanowił tu pamiątkę wieczerzy, był z uczniami i on nas prowadzi przez życie każdego dnia. Drogi krzyżowej, tak jak i u baptystów, nie ma w prawosławiu. Świętych sławnych, wsiechłanych apostołów. Prawosławni w tym roku obchodzą święta w tym samym czasie, co katolicy. Choć gdyby chcieć być bardzo dokładnym, to w tym kościele wschodnim wszystko ma miejsce wcześniej. Wielki Piątek zaczyna się już w Wielki Czwartek. Ksiądz Paweł Korszak, wikariusz parafii pod wezwaniem świętego męczennika Dymitra w Hajnówce. Bo liturgiczne dni w cerkwi prawosławnej zaczynają się od zachodu słońca. Więc pierwsze nabożeństwa Wielkiego Piątku mamy już w czwartek wieczorem. Podczas tego nabożeństwa czytane jest 12 fragmentów Ewangelii dotyczących męki Chrystusa. Tak się zaczyna Wielki Piątek, a kulminacyjnym jego momentem jest już nabożeństwo, które się służy wieczorem w piątek, gdy kładzie się do grobu płaszczenicę, czyli całun, przedstawiający złożenie Chrystusa do grobu. I od tego momentu wierni już przychodzą pokłonić się dla Chrystusa spoczywającego w grobie. To trwa od Wielkiego Piątku wieczorem do końca Wielkiej Soboty. To nie do opisania, to trzeba uczestniczyć, bo to jest tak odmienna, te różne kanony. Na co dzień my tego nie mamy. To jest coś bardzo wspaniałego. Już widzę łzy w oczach i też słyszę łamiący się głos. Tak, tak. To oczekiwanie na... Tak, na to święto. Pomówimy, że jakie

To jest 17.30. Czas na skrót najważniejszych informacji. Anna Brankaty-Kowalik. Zapraszam. Polska wprowadziła zakaz sprowadzania zwierząt, produktów i przedmiotów z Węgier, które mogą przenosić pryszczyce. Wczoraj na Węgrzech wykryto 5. przypadek zakażenia wirusem. Stwierdzono go w stadzie krów 40 km od granicy ze Słowacją. Polska jest krajem wolnym od pryszczycy. Obecnie nie ma także podejrzeń wystąpienia choroby. Jutro ma dojść do wymiany jeńców między Ukrainą a Rosją, podaje agencja Reutera. Mediacje w tej sprawie prowadziły władze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Wymienionych ma być ponad 246 jeńców i dodatkowo 46 rannych żołnierzy. Będzie to kolejna wymiana od czasu rosyjskiej inwazji w lutym 2022 roku. Donald Trump wraz ze swoim zespołem analizuje sprawę dotyczącą możliwego zwolnienia szefa rezerwy federalnej. Wczoraj prezydent Stanów Zjednoczonych powiedział, że jeśli będzie tego chciał, Jerome Powell bardzo szybko odejdzie ze stanowiska. Trump po raz kolejny skrytykował szefa banku centralnego, twierdząc, że nie wykonuje dobrze swojej pracy. Zawsze się spóźnia z obniżeniem stóp procentowych. Pełny serwis Trójki o 18.00. Dużo zdrowia, Pani Aniu. Pewnie dlatego, że zamieniłem nazwiska. Anna Kowalik-Brankaty w tej kolejności, Panie redaktorze. Nawiązując do Powella, ale może zostawię to na prognozie pogody, bo kusi mnie aż, żeby dopowiedzieć dwa słowa. Natomiast co do niej, to dzisiaj nie ma się z niej co śmiać, że tak pięknie, tak ciepło i nagle lato w środku wiosny, bo Podkarpacie już wie, co to znaczy. Bardzo silny wiatr i bardzo silny deszcz. Z Jarosławia jeden z naszych słuchaczy dzwonił, mówiąc, że tam to skutki widać bardzo, bardzo wyraźnie. I ta pogoda właśnie w taki sposób będzie przesuwała się przez południową Polskę. Dojdzie do centrum, powinna oszczędzić północno-wschodnią, czy w ogóle północną Polskę także. Jutro na termometrach będziemy widzieli dużą różnicę między zachodnią Polską a Polską wschodnią, bo w Szczecinie około 13 stopni, nie będzie więcej. Mówię o maksymalnej temperaturze w ciągu dnia. Jak to lubią mówić synoptycy? 21 w tym samym czasie w Rzeszowie. Natomiast w niedzielę i w poniedziałek powinno być już wszędzie naprawdę pięknie, słonecznie, ciepło, a na termometrach zobaczymy od mniej więcej 23 stopni do 26, może w okolicach Szczecina wciąż bliżej 20 niż bliżej 30. Noce będą też poza dzisiejszą naprawdę ciepłe. No dobra, co do Powella, czyli szefa rezerwy federalnej, Fedu amerykańskiego, takiego strażnika tego, co się dzieje w ekonomii. Inaczej niż inne banki centralne, Fed ma wpisane w swoje zadanie, że on nie tylko walczy z za wysoką inflacją, ale także musi pilnować rynku pracy w USA. I Jerome Powell wyszedł na spotkanie i powiedział, że w tej sytuacji, kiedy on ma te dwa cele, jemu jest bardzo trudno robić swoją robotę dobrze, kiedy cła zmieniają się tak, jak się zmieniają i kiedy właściwie w ciągu nocy może zmienić się wszystko. No i to się Trumpowi nie spodobało. Zaraz, kto stoi za tymi cłami i tą szaloną polityką? Just can't stay here. Eric Clapton w piątkowym specjalnym wydaniu audycji Zapraszamy do Trójki. Mamy Wielki Piątek, spokojniejsi staramy się być dzisiaj przede wszystkim muzycznie. Co do innych spraw nie gwarantuję, bo życie niestety toczy się dalej. Mówiliśmy przed chwilą o tym, że Stany Zjednoczone chcą porzucić zastanawianie się, czy Rosja się dogada z Ukrainą i tak dalej, choć mówiliśmy, był nawet taki moment w kampanii prezydenckiej w Stanach Zjednoczonych, kiedy Trump nie był jeszcze tym Trumpem, którym jest teraz, że on to w sekundę załatwi. No wiemy, że sekund parę minęło i nie załatwił, natomiast niedawno i to jest w tym wszystkim, chciałem powiedzieć, najsmutniejsze, ale z drugiej strony wiemy, że ta polityka taka jest. Stany Zjednoczone niedawno zablokowały stanowisko grupy G7 potępiające rosyjski atak na Sumy w Niedzielę Palmową. Zginęło 35 osób. 119 zostało rannych, także dzieci. Agencja Bloomberga sugeruje, że administracja Trumpa uznała, że potępienie Rosji zaszkodziłoby wysiłkom pokojowym. Chwila od tego minęła i nagle Amerykanie mówią, rozmowy pokojowe. Natomiast problem jest duży i zastanawiamy się, jak to będzie wyglądało w najbliższej przyszłości. O sprawie więcej Agata Król. Amerykański sekretarz stanu pochwalił europejskich urzędników, mówiąc, że podczas czwartkowych rozmów byli pomocni i konstruktywni w swoich pomysłach. Wyraził nadzieję, że to się nie zmieni i że pozostaną zaangażowani. W spotkaniu wzięli udział przywódcy Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec, krajów, które według niego mogą pomóc popchnąć sprawę do przodu. A właśnie niewielkie postępy w rozmowach pokojowych wywołują w administracji Donalda Trumpa zniecierpliwienie. Widać to po wypowiedzi sekretarza stanu Marco Rubio w sprawie wojny na Ukrainie. Brak wyraźnych postępów w rozmowach z Ukrainą i Rosją może odsunąć ten temat na boczny tor, zapowiedział. Wojna na Ukrainie jest ważna, ale na świecie dzieje się dużo istotnych spraw, które wymagają tyle samo, jak nie więcej, uwagi. Staramy się nie dopuścić do tego, by wciąż umierały tam tysiące ludzi. Jeśli strony konfliktu myślą poważnie o pokoju, to jesteśmy gotowi pomóc. Jeśli nie, wówczas zajmiemy się innymi sprawami. Niemal natychmiast jego słowa stały się przedmiotem komentarzy i analizy. Redaktor naczelny portalu więź.pl Bartosz Bartosik powiedział, że takiej decyzji można było się spodziewać po administracji Donalda Trumpa. Trump jedzie na tym, że musi regularnie, codziennie jakiś sukces ogłosić. Dlatego jeśli nie będzie tego można zrobić, to tak, Stany się z tego wycofają, bo po prostu Trump uzna, że się z tym trochę znudził, trochę nie ma się czym chwalić w swojej opinii publicznej. Eksperci, analizując wypowiedź sekretarza stanu, zwrócili uwagę na sposób prowadzenia negocjacji przez przywódcę USA. Zdaniem profesora Romana Kuźniara, dyrektora Katedry Studiów Strategicznych Uniwersytetu Warszawskiego, porażka rozmów była oczywista, dlatego Europa musi wykazać się inicjatywą. Skrytykował Donalda Trumpa i jego ludzi za postawę wobec Rosji, naiwność, uległość i wyzbycie się wszelkich atutów w negocjacjach. Ameryka miała psi obowiązek wspomagać Ukrainę ze względu na memorandum budapeszteńskie. Chodzi o bezpieczeństwo międzynarodowym. A on traktuje bezpieczeństwo właściwie, czy Amerykę w tym kontekście jako taką firmę ochroniarską, zapłacić to ci ewentualnie pomożemy. W związku z tym, jeżeli zapłata, tylko to nic więcej, to znaczy, że Europa będzie musiała to wziąć na siebie, ale przede wszystkim wyzbywamy się złudzeń. Do rozmów w Paryżu odnieśli się Rosjanie. Minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow miał przekazać amerykańskiemu sekretarzowi stanu, że Moskwa jest gotowa do wspólnej pracy z Waszyngtonem. Według komunikatu strony rosyjskiej potwierdził on gotowość do dalszej wspólnej pracy z amerykańskimi kolegami w celu wyeliminowania pierwotnych przyczyn kryzysu ukraińskiego. Agencja Reutera przypomina, że Rosja stale powtarza, iż jej warunki zakończenia wojny obejmują m.in. formalne uznanie przez Ukrainę aneksji jej 4 obwodów i zrezygnowanie z jakichkolwiek zamiarów wstąpienia do NATO. W tle tych wypowiedzi jest ukraińsko-amerykańska umowa w sprawie eksploatacji przez Stany Zjednoczone ukraińskich minerałów. Ma być ona gotowa do 26 kwietnia. W przyszłym tygodniu premier Ukrainy ma w tej sprawie rozmawiać w Waszyngtonie z sekretarzem skarbu USA. Bardzo dziękujemy za te relacje. Financial Times przypomina, że w ostatnim czasie ze strony Waszyngtonu na Moskwę nie było ani grama presji. Za to ogromna presja była na Kijów. I tak to wygląda na chwilę właściwie, jeżeli taki będzie finał, przed wycofaniem się z pomysłu pilnowania rozmów o zawieszeniu broni. Przynajmniej zawieszeniu broni, już nie wspomnę o zakończeniu wojny między Moskwą a Kijowem. Specjalne piątkowe wydanie audycji Zapraszamy do Trójki. 18 minut przed godziną 18. Tonto el que no entienda a la luna hasta el amanecer. Llorando pedía al llegar el día de esposar un calé. Tendrás a tu hombre piel morena, desde el cielo habló la luna llena, pero a cambio quiero el hijo primero que le engendres a él. Que quien su hijo inmola, para no estar sola, poco le iba a querer. Luna quiere ser madre y no encuentras querer que te haga mujer. Dime, luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Hijo de la luna, de padre canela nació un niño, blanco como el lomo de un armiño, con los ojos grises en vez de aceituna, niño albino de luna. Maldita su estampa, este hijo es de un payo. Yo no me lo callo. Luna quiere ser madre y no encuentras querer que te haga mujer. Dime, luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Wspominamy dziś od samego rana o tym, że prezydent Duda zdecydował się nie podpisywać, ale wysłać do Trybunału Konstytucyjnego zmienioną ustawę o mowie nienawiści. Chodziło o to, żeby poszerzyć w niej definicję, za co ewentualnie można ścigać z urzędu ludzi, którzy dopuścili się takiej mowy nienawiści w odniesieniu do na przykład orientacji seksualnej, wieku czy płci. No i o tym sporo dzisiaj mówimy. Nie bardzo my nawet wszyscy wiemy, co to jest ta mowa nienawiści, kto będzie określał ją, na jakich zasadach. I obawiam się, że zwykła nieakceptacja czyjejś odmienności, ale nawet brak zachowań nietolerancyjnych mogą być uznane za jakąś mowę nienawiści. Mówmy do siebie ładnymi, fajnymi słowami, nie będzie problemu z mową nienawiści. Byłoby fajnie, ale chyba musielibyśmy wyłączyć internet. To możliwe, czy nie? Tak myślę sobie o definicji mowy nienawiści. Wydaje się z angielska, że hate speech bardzo łatwo zdefiniować. Jasne, że potem wszystko będzie leżało na stole sędziego, ale mówimy o tym, jeżeli ktoś negatywnie krytycznie, wulgarnie, obraźliwie. Wypowiada się o rasie, o pochodzeniu etnicznym, o narodowości, o płci, tam gdzie to jest zakazane, tożsamości płciowej na przykład, orientacji psychoseksualnej na przykład, wieku na przykład, światopoglądzie religijnym, etc., etc., etc. Na razie długa droga przed Polską, ale w tym momencie jesteśmy. 13 minut przed godziną 18. Okazało się, że na ustach wielu jest także informacja o tym, że podobno, daleko, daleko od nas, jest jednak sygnał, że mogą tam być organizmy żywe. Teleskop Jamesa Webba wykrył związki chemiczne na odległej planecie, które sugerują, przynajmniej jak patrzymy sobie na Ziemię, że coś żywego może tam być. No i zaczęło się. Kto to jest? Kim oni są? Ale tak w ogóle popatrzmy sobie na to, co dzisiaj się dzieje z kosmosem. Latać można tam właściwie jak tanimi liniami na drugi koniec świata. I chcielibyśmy zobaczyć w takim razie, jak wygląda ten krajobraz. Poszliśmy tą drogą. Karolina Gonet. Coraz częściej wygląda na to, że Ziemia nam się trochę znudziła i wtedy pojawiają się nagłówki. Odkryto życie w odległej galaktyce. Podobnie było kilka dni temu, tylko że to znów nie do końca prawda. To, co się wydarzyło, to temat, który dotyczy pewnej odległej planety, K2-18b. Karol Wójcicki, popularyzator astronomii, blog z głową w gwiazdach. Znajdujący się w 124 lata świetlne od Ziemi. Wykrycie mogłoby być najważniejszym takim odkryciem poza Ziemią, no ale są pewne wątpliwości. Gdybyśmy mieli trochę uprościć ten przekaz, spróbujcie sobie Państwo wyobrazić, że idziecie przez pustynię saharyjską, przez dziwny, odległy świat i nagle napotykacie tam ślady niedźwiedzia. Taki ślad mógłby sugerować, że na pustyni też żyją niedźwiedzie. Ale jest też jakaś szansa, że ktoś po prostu założył buty w kształcie stóp niedźwiedzia i maszerując pozostawiał takie ślady. Więc mamy pewną poszlakę. Nie wiemy, co dokładnie spowodowało te ślady. Kosmos niby coraz bliżej, komercyjne loty już się dzieją, ale na razie na takie atrakcje mogą sobie pozwolić tylko nieliczni, tacy jak Katy Perry, która właśnie wróciła z lotu Blue Origin z błyskiem w oku i refleksją o miłości we wszechświecie. Katy, you are Katie, oficjalnie jesteś astronautką. Jak się z tym czujesz? Czuję się połączona z miłością. Tak głęboko. Myślę, że to doświadczenie pokazało mi, że tak naprawdę nie wiesz, ile miłości masz w sobie. Ile jej możesz dać i jak bardzo jesteś kochana. Dopóki nie wystartujesz. Poleciały praktycznie same celebrytki, milionerki. No i pojawiły się bardzo zróżnicowane głosy w internecie na temat tego, czy ten lot to był potrzebny komuś, czy nie. Jedni mówią, że to rzeczywiście zabawa bogatych ludzi, oczywiście, to prawda. Z drugiej strony ja sam uważam, że to jest naprawdę genialny, fantastyczny zabieg marketingowy. Na razie wciąż nie jesteśmy w stanie obserwować za bardzo pojedynczych gwiazd, poza szczególnymi wyjątkami w innych galaktykach, a nie mówiąc już o odkrywaniu planet krążących wokół gwiazd, a szukamy go z bardzo prostej przyczyny, z ludzkiej ciekawości. Ludzie mają w swojej naturze taką naturalną ciekawość, chęć przekraczania kolejnej granicy. Gwarantuję, że kiedy to by się udało, ale tak już na 100%, nie na zasadzie, że znajdziemy pewną poszlakę, tylko mamy kontakt rzeczywiście z jakimś ET, który do nas z oddali macha, to będzie bez wątpienia największe odkrycie w historii ludzkości, zmieniające bardzo dużo na naszej planecie. Pomarzyć można, ale prawda jest taka, że na razie jedyne życie, jakie naprawdę znamy, to tutaj, na Ziemi. Is there anyone alive out there? Can anyone hear me? Tak to wygląda na tę chwilę, ale cytując Karola, po co one tak naprawdę tam poleciały? Głosów rzeczywiście w sieci było dużo. Myślę, że jak po co? Zrobienie sobie selfie tam na wysokości, bezcenna rzecz. Podróż trwała chwilę, większą część tego czasu nad głowami naszymi panie rzeczywiście spędziły na spotkaniu z telefonem komórkowym, ale stać je na to. Stop you crying, it's a sign of the times. Welcome to the final show. I hope you're wearing your best clothes. You can't bribe the door on your way to the sky. You look pretty good down here, but you ain't really good. We never learned we've been here before. Why are we always stuck and running from the bullets? The bullets.